राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26 दिसंबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम उसका आरंभ हुआ है खास शरणागत होने पर और समाप्ति की है शरणागति में। तो गीता का खास काम शरणागत होने की बात कही है। बहुत से साधन बताए हैं परंतु खास बात बताई मन मना भव मद भक्तो भव मध्याजी मांग नमस्कुरु। ये चार बातें मन मना भव मेरे में मन वाला हो जाए मेरा भक्त हो जाए और माँ मेरा ही पूजन कर मेरे को नमस्कार कर। चार बात बताई। तो सबसे पहले मद भक्तो भव मेरा भक्त हो जाए। तो मद भक्त में क्या तात्पर्य है मैंपन है उसके साथ मेरे को लगा ले। आज मैं शरीर हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ मैं वैश्य हूँ शूद्र हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ मैं अच्छा हूँ मंद ये मैं के साथ बहुत सी लगाई हुई बातें हैं। उसमें मद भक्त हो केवल मेरा ही भक्त हो या मैं को केवल मैं भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं। इसमें बात एक समझने की है कि मैं भगवान का हूं किसी का नहीं हूं का तात्पर्य मेरे को किसी से कुछ लेना नहीं है। कोई किसी तरह का स्वार्थ का संबंध किसी से नहीं रखना है और भगवान से भी लेना नहीं है किंतु अपने आप को देना है। मैं भगवान का हूँ केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं और किसी का नहीं हूँ और मेरे और कोई आधार नहीं है केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरा आधार है। तो क्या सिद्ध हुआ कि मेरा स्वार्थ का संबंध अपना पर का संबंध किसी के साथ नहीं है। सेवा सबकी करूं क्यों सब में हमारे प्रभु हैं। भगवान का मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति के द्वारा ये संसार मेरे में व्याप्त मैं निराकार रूप से सब में परिपूर्ण हूँ। ये जो है दिखता है ये संसार है मनुष्य है ये पशु है ये पक्षी है देवता है ये जड़ है ये चेतन है ये स्थावर है ये जंगम है ये दीपक है आदि ये तंबा है ये पंडाल है दिखता है वो है परमात्मा का नाम है। ये दिखने वाले जगत को जो है कहते हैं हम ये है नहीं। नाशतो विद्यते भाव असत का भाव विद्यमान नहीं रहता है ना विद्यमान का है उसको विद्यमान जो मौजूद है उसको है कहते हैं और जो नहीं रहता है बदलता है उसको मौजूद नहीं कहते। तो ये स्थायी रूप से परमात्मा है ये है ना परमात्मा का है। हम मिला लेते हैं शरीर है मिला लिया ये जड़ है ये स्थावर है ये जंगम है ये संसार को है के साथ मिलाते हैं तो मिला हुआ ठहरता नहीं है। असत भाव न विद्यते असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं हरदम नाश की तरफ जा रही है। गंगा जी का प्रवाह जिस तरह से समुद्र में जा रहा है ऐसे अनंत ब्रह्मांड अनंत सृष्टि सब लीन हो रही है जा रही है निरंतर जा रही है। तो है ये दिखता है, ये परमात्मा का स्वरूप है। लोग कहते हैं परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो ये रूप है परमात्मा का, है दिखता है, पहले है फिर मर जाए तो मुर्दा है, तो फिर राख है, तो फिर पृथ्वी है, तो फिर मिट्टी है, ये सब है ही है, से पैदा हुआ और है में लीन हो जाएगा। आमी वासमे वाग्रे नान्यद सदरत्वरम। भागवत में भगवान कहते हैं जो भागवत चतुश्लोकी मूल भागवत जिससे भागवत संपूर्ण प्रकट हुई है, तो मूल भागवत में अहम एव आसम अग्रे, अग्रे मैं ही था, नान्यत और नहीं था, सत असत सत्य पर मैं ही था, और पश्चात अहम पीछे भी मैं ही हूँ, योग शिष्यत सोच में हम जो बाकी रहेगा वो भी मैं ही हूँ, पहले ही मैं ही था और बीच में भी मैं ही हूँ और अंत में ही मैं ही रहूंगा। अब इसमें सत असत आदि की जो सृष्टि है ये होती है, लीन होती है, लीन होती है, मैं है जो करती हूँ मैं हूँ, उसके शरण हो जाना, मन उसी का ही मैं हूँ, मैं और किसी का नहीं हूँ, संसार भी है उसका उपयोग करना मेरा काम है, इसे कोई स्वार्थ का किंचित बात भी संबंध नहीं रखना है, केवल सेवा करना है भगवान के नाते। जैसे पतिव्रता स्त्री सास ससुर देवर जेठ नंद आदि की सेवा करती है पति के नाते, पति के संबंध से सब पूजनीय है, सब आदरणीय है, सब श्रेष्ठ है, पर पति का संबंध वहां पति जैसे है जगत जननी जानकी जी करके दिखा देती है। भगवान सब वनवास में जाते हैं तो जानकी वनवास में जा रही है, कौशल्या ने कहा, स्वयं भगवान ने कहा और दशरथ जी ने कहा कि जनकराज तनिया रह जाए तो मेरे प्राण रह जाए, मैं समझू मेरा राम ललाई है, वो नहीं रही, मानो संबंध हमारा केवल पति के साथ है, ये जानकी जी ने बता दिया। ऐसे हरेक गुरु शरण होना है, उसका तात्पर्य क्या, मेरे तो केवल परमात्मा ही है, इसका मीराबाई बड़ा सुंदर उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, सेवा सबकी करो, आदर सबका करो, सब कुछ करो, परंतु बेटा मेरे तो भगवान ही केवल। ऐसे सज्जनों उत्तम से उत्तम साधन ये है भगवद गीता का खास, केवल भगवान को आऊं मैं, केवल भगवान मेरे है, मेरा शरीर भी नहीं है, मेरे प्राण नहीं है, मेरी इंद्रियां नहीं है, मेरी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां नहीं है, मेरा मन नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, और जो एक देश में मैं कहलाता है ना, ये मैं भी मेरा स्वरूप नहीं है, और इनका मैं नहीं हूँ और मेरा मैं नहीं है, मैं भगवान का ममई वांशो जीव लोके, भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है साथ जीव लोक में, और जीव भूत जीव बना हुआ है, विशेष स्नेह से बंधो विशेष स्नेह तय ताते कहिए जीव, संसार के संबंध में बड़ा इस बात से जीव कहलाता है मेरा ही स्वरूप, तो ये भगवान का ही है, था ही भगवान का, है ही भगवान का, रहेगा ही भगवान का, केवल हमने दूसरे के साथ संबंध जोड़ लिया है, वो अपरा प्रकृति है, वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैंपन भी अपना नहीं है, अपरा प्रकृति भी भगवान की है, तो मैं केवल भगवान का हूँ, भीतर से आप ऐसा स्वीकार करें मैं भगवान का हूँ, मैं बोलते हैं कहते हैं ये संज्ञा है, जैसे हम व्यवहार करते हैं तो नाम को लेकर के व्यवहार करते नहीं तो व्यवहार कैसे करें, ये तू है, ये यह है, वह है, एक मैं हूँ, ऐसे बर्ताव करते हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जड है, ये चेतन है, ये स्थावर है, ये जंगम है, ऐसा करके व्यवहार करते हैं, वास्तव में मैंपन है नहीं है, व्यवहार के लिए है वास्तव में भगवान का, और व्यवहार के लिए करे ये भी भगवान के सिवाय नहीं है, परंतु इसको मुख का देने से भगवान नहीं दिखते, और भगवान को देखने से ये सब भगवत स्वरूप हो जाएगा। तो भगवत स्वरूप है तो शरण हो जाना भगवान के, अपने भीतर से हर एक भाई बहन अब भीतर से हो जाए मैं जो हूँ मानो मेरी जो सत्ता है जो शरीर के छोड़ने पर भी रहती है तो मैं हूँ। मनुष्य भी ऐसा दिखता है शरीर में क्या दशा होगी कि शरीर के बिना आप रहते हैं, जैसे जागृत में आप शरीर के साथ रहते हैं, स्वप्न में आप शरीर के साथ रहते हैं, और सुषुप्ति में आप स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से रहित रहते हैं, आपकी सत्ता शरीर के अधीन नहीं है, आपके अधीन शरीर है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं, थोड़ा ख्याल करें आप ध्यान दें, जितनी वस्तुएं हैं सब आपसे काम में आने वाली है, आपके बिना कोई काम की नहीं है। सोना है चांदी है बड़े बड़े रत्न है लाखों रुपयों के, अगर मनुष्य काम में नहीं ले तो क्या है, पत्थर है कुछ नहीं। आज कहते हैं भोजन के बिना हम जी नहीं सकते, भोजन हमारा जीना है। भोजन के बिना आप रह सकते हो 20-50 दिन तक, और भोजन 2 दिन में सड़ जाएगा, गिर जाएगा, गंद आ जाएगा। आपके बिना ये चीज वस्तु कुछ काम की नहीं है, और इनके बिना आप शुद्ध है, इनके साथ संबंध जोड़ने से आप अशुद्ध हो जाते हैं। कब के इनको अपना मान लेते हैं, घुल में इनके साथ जमते हैं, तब इनके साथ न रह करके आप भगवान के साथ हो जाओ, आप ये चीज अशुद्ध हो जाएगी। जो भगवान में लीन हो जाते हैं, भगवत स्वरूप बन जाते हैं, जो थे पहले से वो ही हो जाते हैं, उसको स्वीकृति कर लेते हैं, उन संतों का शरीर शुद्ध हो जाता है, मन बुद्धि शुद्ध, इंद्रियां शुद्ध हो जाती है। जैसे अग्नि का कोयला होता, अग्नि का कीड़ा अंगार उसको अलग करने से वो काला हो जाता है, और अग्नि के मिलने साथ मिलने से वो चमक उठता अंगार हो जाता है। ऐसे भगवान से विमुख होने पर ये कालापन हुआ है, तो भगवान के सन्मुख होते ही जो सन्मुख हो जाता है वो चमकने लगता है। तो भगवत स्वरूप है सबके सब, विमुख होने से ये काले हो गए, और उसके सन्मुख होते ही सब चमक उठेंगे। तो प्रार्थना है कि आज खास दिन है, इतने दिन सत्संग हुआ पाठ हुआ सबका, अंत में खास दिन है, वो खास बात कहनी है कि आप भीतर मन से कि मैं भगवान का ही हूँ, भगवान की ही हूँ, केवल भगवान की हूँ मैं। ये शरीर तो चोले की तरह पहन लिया, छोड़ दिया, उठा दिया, सब संसार बदलने वाला है, इसकी सत्ता नहीं है, ये तो खत्म हो रहा है, ये है पण इसमें नहीं है, है पण आपका ही है पण इसमें दिखता है। तो मैं भगवान का हूँ, ऐसे भगवान के साथ अपनी एकता है, ऐसे शरण हो जाए भगवान के, माम एकम शरणम व्रज सर्व धर्मान परित्यज्य। और जितने धर्म है ये क्या है, भगवान के शरण के सिवाय सब धर्म, जितना जो कुछ संसार है जो कुछ नहीं है वो मेरे अर्पण हो जाए। अर्जुन को पाप से डर लगता था, धर्म के विषय में पूछता था कि धर्म सम्मूढ चेता, धर्म क्या मैं जानता हूँ, तो भगवान कहते हैं तू सब धर्मों को छोड़ दे, मानो संसार में रहते हुए अपने धर्म का पालन करो, पर धर्म का आश्रय मत लो, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, इसको लेकर जो अपने पकड़ते हैं ये मत पकड़ो, ना तुम अच्छे हो ना तुम मंदे हो, ना वो शुद्ध हो ना अशुद्ध हो, ना धनी हो ना निर्धन हो, ना विद्वान हो ना मूर्ख हो, ना छोटे हो ना बड़े हो, ये सब संसार का है, ये सब ऊपर की बात है, मैं भगवान का हूँ। नाम एकम शरणम ब्रज एक मेरी शरण हो, क्यों अर्जुन अब तद एकम बद निश्चित ये न श्रेयम अपने आप, एक बात कहो, एक बात करो मेरा कल्याण हो जाए, कि एक बात है कि माम एकम शरणम मुझे, एक बात खास, एक बात भगवान का मैं हूं, संसार की सेवा करने के लिए हूं, संसार से लड़ने के लिए नहीं हूं। लेकिन क्या हम भगवान के हैं, उनकी कोई अभाव है ही नहीं किंचित मात्र भी, वास्ते भगवान का हूं मैं, ऐसा कहते ही परम शुद्ध हो जाएगा, सर्व पापों से भगवान मुक्त कर देंगे आपको, धर्म करके और बंधन से मुक्ति करनी नहीं पड़ेगी, भगवान की कृपा स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वतः आप परमात्मा के शुद्ध अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, मल है ही नहीं, और सहज सुखराशी है स्वतः। सो माया बस भयो उसाई बंदो कीर मटकट की नाई, बन गया माया के बस में, इधर की इच्छा करने से बन गया, इधर की इच्छा छोड़ी साफ शुद्ध है आप, तो भगवान के हैं ये आप मान लें, वो शुद्धि का अभी अनुभव न हो पहले मान लें। जैसे शिष्य बनता है तो उस समय में पूर्णता नहीं होती, पर शिष्य बनते ही गुरु जी के शरण होते ही गुरु जी के ज्ञान का और गुरु जी के स्वरूप का अधिकारी पूरा हो जाता है, हो ही जाता है, अनुभव पीछे हो जाता है। ऐसे भगवान के शरण हो जाए, यही गुरु की शरण है, यही ईश्वर के कृष्ण बंधे जगत गुरु, तो उसकी शरण हो जाए। अभी परीक्षा न करें, मैं भगवान का हूं ये दृढ़ता से मान ले, ये खास बात है, असली बात है और स्वयं स्वतः बात है, क्योंकि भगवान के ही थे पहले और भगवान के ही है और भगवान के ही रहेंगे। जैसे आप काम करते हैं, चाहे किसी बैंक में करें, किसी दुकान में करें, चाहे रेलवे में करें, कहीं भी काम करें, आप काम करते हुए वहाँ के होते नहीं है, अपने माँ बाप के रहते हुए ही वहाँ काम करते हैं। ऐसे हम भगवान के रहते हुए ही मनुष्य बने, पशु बने, पक्षी बने, नरकों में जाए, स्वर्ग में जाए, किसी जगह जाए, हम भगवान के रहते हुए ही रहते हैं। हम गलती कर जाते हैं कि वहाँ की अपने मान लेते हैं, जो ये बदलता हुआ है, आप बदलते हो नहीं, ना भाव विद्युत आपका अभाव होता नहीं, तो जहाँ कहीं जाते हैं मैं भगवान का ही हूँ, भगवान के केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे है, ये बदलने वाले हैं। जैसे शरीर रहते हुए देहो अस्मिन् देह देह में कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, ये बालक हुआ फिर जवान हुआ फिर बूढ़ा हुआ गया मर गया, फिर उसके बाद बालक हो गया फिर जवान हुआ फिर बूढ़ा हुआ फिर मर गया फिर जन्म गया, तो ये तो बदलने वाली बदलना चीज, मैं थोड़े ही हूँ, मैं तो परमात्मा का हूँ। जैसे संसार में संसार के बदलने पर परमात्मा नहीं बदलते, संसार में रहते हुए भी परमात्मा है, जो कि क्यों रहते संसार बदलता है, ऐसे शरीर में रहता हुआ मैं परमात्मा का रहता हुआ रहा हूँ और ये शरीर बदलते रहते हैं, शरीर का मैं नहीं, मेरा शरीर नहीं, मैं भगवान का हूँ, शरीर सहती अपने भगवान का हो जाओ। ज्ञानी आदमी को तो जड़ता का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि उसके विवेक में जड़ चेतन दो है, और ये भक्त तो भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो जड़ चेतन है ही नहीं, जड़ की विमुखता होगी, इससे विमुख हो गए और भगवान के सन्मुख हो गए, सन्मुख हो गए जीव जब ही के जन्म कोट यज्ञनाशी तब ही, तो अपने भगवान के हैं, भगवान मेरे है। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज अभी सुधर, आज सुधर जाए, आज आज भी अभी अभी इसी क्षण, आज भी दिन 24 घंटा का होता है, आज सुधरे आज भी अभी इसी क्षण, क्या कि हो राम को नाम जब भगवान का वो कर गई, बस भगवान का हो गया मान लिया। ध्यान देना इसमें, मनुष्यों ने एक गलती करी है जो हम लोगों की होती है गलती, हम समझते धीरे धीरे भजन करते करते करते भगवान के होंगे, ऐसा नहीं है, भगवान के तो थे ही है ही रहेंगे ही, भूल है वो मिट गई। इस बात अर्जुन का नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई, लब्धा है ना लब्धा लाज की चीज, तो लब्धा वह होता है जहाँ चीज पहले होती है खो जाती है, तब कहते लाज की, मारवाड़ी भाषा है, जोधपुरी नाथ की, और बीकानेर के लभी, वो कहते लधी, पंजाबी कहते लभी। इसका क्या लभी, वो चीज नई नई होती है, पुरानी चीज है, हमारी थी हमारी लाल की, इसी तरह स्मृति लब्धा है, स्मृति मिल गई तो मैं भगवान का हूँ, ये आप मान ले तो आपकी स्मृति हो गई, स्मृति लब्धा। अर्जुन ने कहा, गीता सुनाकर भगवान ने कहा, कथित एक तुमने एकाग्रता से गीता सुना और तेरा तेरा सम्मोह नष्ट हुआ, तो अर्जुन कहते नष्ट मोह नष्ट हो गया आपकी कृपा से, अब स्मृति आ गई, मैं तो आपका ही हूँ। ऐसे सज्जनों आज ये गीता सुने, रामायण सुने और व्याख्यान सुना, व्याख्यान का पाठ किया, गीता जी का सब सत्संग किया, इनका खास बात किया है कि मैं भगवान का हूँ, ये आज माने याद आ गई, ये भूल मिट गई, आज से ही दृढ़ता से मैं तो भगवान का हूँ ही भगवान का। दूसरी बात आ जा तो ना दूसरे में नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। दूसरी कोई काम क्रोध लोभ आदि, अरे ये कैसे आ गए भाई, मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान के होने में इतना बल है, ये सब भाग जाएंगे। जैसे कोई एक बड़े राजा का आश्रित हो जाता है तो उसकी चोरी नहीं करते चोर, के पकड़े जाओ भाई यहाँ बड़ों का है ये, तो डरने लग जाते हैं। ऐसे आप लोगों से ये प्रार्थना है कि मैं भगवान का हूँ ऐसे होकर, और मेरे साथ काम क्रोध आ ही नहीं सकते, मैं भगवान का हूँ, कैसे आ गए यहाँ। मैं भगवान का हूँ बात को पक्की मान लो एकदम, हुई हमको नाम फिर नाम का जप करो, कोई विकार आ गया कैसे आ गया, विकार हमारे आ ही नहीं सकता, विकार हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को दूसरा कोई यही नहीं। ये खास शरणागति है, अहंता को बदल दिया, बस संसार से विमुख हो गए, भगवान सन्मुख हो गए, सन्मुख हो गए जीव मोहि जब ये जन्म को उठेगा सही तब गई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एकदम दृढ़ता से, खास बात है, इतने सत्संग का खास फल है, ये दृष्टा सा खास है, मैं भगवान का हूँ दृढ़ता से मान ले, नहीं दिखे तो मान ले भगवान का है, भगवान का है ही नहीं दिखे तो दिख दे कि अपनी कसर है, पर है भगवान के, संदेह नहीं है भगवान के है। अपने मंडे पर तो भाइयों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, माइयों की तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मेरा याद अनादि मेरे बहुत याद आती है, पहले कहने में भूल जाता हूँ, बहनों माताओं तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, अरे भाई जो हमारा काम कर दे, हमारे साथ ही है समान, और पोस्ट ले चले जाए वे साथ और नुकसान नहीं आवे, यानी कोई फायदा नहीं है। आप हवाई पर आओ, इसे ना आपके फायदा ना मेरे फायदा ना जनता के, जनता के भीड़ करोगे आफत करोगे, कोई फायदा नहीं। इस वास्ते जो संबंध हमारा प्रबंध करने वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, अधिकारियों को भी थोड़ी तकलीफ होती है व्यवस्था करने में, वहाँ की व्यवस्था करने में तकलीफ होती है, वहाँ की तो किसी को तकलीफ देना ठीक नहीं है, इस वास्ते आप ना हो, बहनों माताओं को कुछ कभी नहीं आना चाहिए मेरे सामने, मेरे साथ में कभी मेहता माता बहनों को तो आना ही नहीं चाहिए, या भाई भी हमारे वो प्रबंध करने वाले भी आ रहे, नहीं तो वहाँ के लोगों को तकलीफ होती है, तकलीफ देना ठीक नहीं, पर हित तरह से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, इस वास्ते विचार रहे ये ठीक रहेगा। नारायण नारायण।